Presenta't a la comunitat de bibliotecaris 2.0 utilitzant un blog. Entreu a la plana d'administració del blog i valideu-vos amb les dades que us facilitem. El primer que heu de fer és clicar a sobre del títol del blog de participants. Després heu de clicar sobre de l'opció Escriure una nova entrada. Podeu entrar al nom i cognoms com a títol i un comentari personal a la part de descripció. Un cop acabat aquest comentari, envieu-lo a través de l'opció d'enviar per a revisió. La vostra entrada no es veurà automàticament, sinó que quedarà encuada dins de l'opció pendent de revisió. Un cop que l'administrador hagi aprovat la vostra entrada o el vostre post, el podreu veure publicat. També apareixerà la informació sindicada des del blog Soc Bibliotecari 2.0.